Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ogólnopolska debata w sprawie reformy edukacji rozpocznie się w piątek, 26 kwietnia, na Stadionie Narodowym. 25 lat więzienia chce dla twórców Amber Gold prokuratura. Organizatorzy festiwalu w Cannes ujawnili szczegóły nominacji do Złotej Palmy. Okrągły stół dotyczący reformy oświaty odbędzie się niezależnie od tego, czy nauczyciele zrezygnują ze strajku, zapowiedział premier. Rozmowy rozpoczną się w piątek, 26 kwietnia, na Stadionie Narodowym. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd zaproponował protestującym to, co mógł, i tego się trzyma. Jednak w najbliższych latach chcemy doprowadzić do tego, żeby nauczyciele jeszcze znacząco więcej rzeczywiście zarabiali. Ale porównujemy to do jakości szkolenia, do jakości kształcenia, do jakości edukacji. Jak można lepiej porównać niż poprzez czas pracy, liczbę uczniów na nauczyciela w porównaniu do krajów, do których chcemy się porównywać, czyli przede wszystkim krajów Unii Europejskiej. Przedstawiciele ZNP wezmą udział w rozmowach okrągłego stołu, powiedział lider związku Sławomir Broniarz. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, jaki będzie scenariusz tego wydarzenia, kto w nim weźmie udział i co to wydarzenie ma w sensie formalnym przynieść. Jest tam bardzo dużo znaków zapytania, ale będziemy w tym brali udział. Szef rządu zaprosił do debaty rodziców, ekspertów, przedsiębiorców, samorządowców, związkowców i polityków opozycji. Rozmowy dotyczyłyby czterech obszarów tematycznych: uczniów, nauczycieli, jakości edukacji i nowoczesnej szkoły. Formularz dla rodziców, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji, jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji. 25 lat więzienia chce dla twórców Amber Gold prokuratura. Domaga się też wysokich grzywien, obowiązku naprawienia szkody i 15-letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z finansami. Kara dla obojga oskarżonych musi być surowa, mówi prokurator Izabela Janeczek. Biorąc pod uwagę szczególnie niską motywację działania oskarżonych, wyrachowaną, bezwzględną, przemyślaną, nastawioną na uzyskanie jak największych korzyści kosztem innych osób, ażeby kara, która będzie wobec nich orzeczona, spełniała swoje cele w zakresie stopnia winy i społecznej szkodliwości zarzucanych im czynów, zdaniem prokuratury musi być ona surowa, musi być ona niewątpliwie surowa. Proces w sprawie twórców spółki Amber Gold toczy się przed sądem w Gdańsku. Dziś były mowy końcowe. Marcin i Katarzyna P. są oskarżeni m.in. o oszustwo na dużą skalę. Zdaniem prokuratury pokrzywdzonych jest 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Notre Dame to ikona nie tylko dla Paryża, ale całej Europy, mówi szef Narodowego Instytutu Dziedzictwa. We Francji trwa dyskusja na temat sposobu odbudowy świątyni, a deklaracje wsparcia płyną z całego świata, także z Polski. Bartosz Skaldawski podkreślił, że rekonstrukcja Notre Dame to spore wyzwanie dla konserwatorów i historyków sztuki. Jeżeli chcemy poważnie przystąpić do tego zadania, to należy przeprowadzić cały szereg różnych analiz technicznych związanych z taką bardzo szczegółową oceną konstrukcyjną, badań archiwalnych, ikonograficznych, tak żeby rzeczywiście to przywrócenie do stanu sprzed pożaru było jak najbardziej wierne oryginałowi. Niewątpliwie to jest tak ważny obiekt nie tylko dla tożsamości mieszkańców samego Paryża, nie tylko dla wszystkich katolików, ale myślę także dla wszystkich mieszkańców Europy. Dlatego na pewno warto jest ten obiekt odbudować. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się z apelem o pomoc w odbudowie katedry. Apel wsparło Polskie Radio. Datki można przekazywać poprzez SMS lub na konto Caritas Polska. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej notredam.polskieradio24.pl. Organizatorzy tegorocznego festiwalu w Cannes ujawnili szczegóły dotyczące nominacji do Złotej Palmy. Wiadomo także, kto otrzyma w tym roku w maju honorową nagrodę. Tym razem śladem Woody Allena, Jane Fonda czy Clint Eastwooda na scenę w Cannes wkroczy jedna z legend francuskiego kina, Alain Delon, który swego czasu w 1963 roku był wyróżniony Złotą Palmą za rolę w filmie Gepard. Z kolei w konkursie widzowie i jury będą mogli obejrzeć 19 filmów długometrażowych. Wśród wybranych dzieł znaleźli się najwspanialsi twórcy kina, Pedro Almodóvar i jego Ból i Chwała z Antonio Banderasem, czy dwukrotnie honorowany Złotymi Palmami Brytyjczyk Ken Loach ze swoim Sorry, we missed you. Przepraszam, brakowało nam ciebie. Również dwukrotnie wyróżnieni najwyższymi nagrodami w Cannes bracia Dardenne pojawią się na festiwalu z filmem Ahmed o jakże aktualnym temacie radykalizacji poglądów młodego Belga pod wpływem ideologii dżihadu. 72. festiwal w Cannes rozpocznie się 14, a kończy 25 maja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Nadawcami pocztówki z Chicago są Joe Nosek i Oscar Wilson, czyli dwaj muzycy, którzy stoją na froncie mechanizmu muzycznego o nazwie The Cash Box Kings. Joe Nosek, harmonikarz, Oscar Wilson, wokalista. No a za nimi jeszcze perkusja, bas, zazwyczaj akustyczny i gitara. W tym właśnie kształcie The Cash Box Kings pojawią się po raz pierwszy w Polsce na jeden jedyny koncert w Europie 12 lipca na Suwałki Blues Festival. No to bardzo dobra wiadomość, bo Cash Box Kings są tak przepełnieni dobrym nastrojem, dobrym humorem i dobrymi wibracjami, że na każdą okoliczność wnoszą swoją muzyką taką aurę dobrej atmosfery po prostu. Troszkę coś bez sensu, bo aura to atmosfera właśnie. Ale o to chodzi. Państwo zrozumieli i mi wybaczą. Jestem tak pod wrażeniem tej dobrej aury, że mogę czasami coś poplątać. No więc to będzie dopiero 12 lipca, ale już wcześniej, bo w połowie maja ukaże się nowa płyta The Cash Box Kings zatytułowana Hail to the Kings i właśnie z niej wysłuchaliśmy nagrania zatytułowanego Ain't No Fun When the Rabbit Got the Gun, czyli nie ma żartów, kiedy królik ma strzelbę. Groźnie, prawda? No ale właśnie to w stylu The Cash Box Kings. Wszystko troszkę z przymrużeniem oka i raczej dla dobrej zabawy. Podobnie jak dla dobrej zabawy został wymyślony, no i nagrany utwór zatytułowany Joe, You Ain't From Chicago, w którym to Joe Nosek tłumaczy się Oscarowi Wilsonowi, że tak naprawdę to on może z samego Chicago nie jest, no ale jest przecież z przedmieść. Hey Joe, man, I'm hungry. Let's go get something to eat. Sounds good, man. Let's get some Italian beef. Okay, cool, man. Hey, I know the best beef place in Chicago. You ever been to Johnny's? Johnny's? Never heard of it. Where's Johnny? Oh, it's over by Harlem and North Avenue. Harlem and North Avenue? Joe, that ain't Chicago. That's Elmwood Park. Well, I mean, it's practically in Chicago. Joe, you don't know what you're talking about. You ain't from Chicago, no how. There is something that you should know. Joe ain't from Chicago. About a guy by the name of Joe. Joe ain't from Chicago. Well, listen to this little ditty. For me to lie, Joe, you ain't from Chicago. I can play the blues and I'll tell you why. Joe, you ain't from Chicago. My daddy took me down to Maxwell Street. Joe, you ain't from Chicago. I heard Smokey Smothers and it sounded so sweet. Joe, you ain't from Chicago. One thing else I want you to know. Play the grand prize game on the Bozo Show. Joe, you ain't from Chicago. When I was a kid, I'd go to Sox Park. Joe, you ain't from Chicago. I even rode the red line after dark. Joe, you ain't from Chicago. Joe, you ain't from Chicago. You ain't from Chicago, here's what I mean. Joe, you ain't from Chicago. You don't know the loop from Cabrini Green. Chicken from Hell, Washington. Joe, you ain't from and Hyde Park from Barrington. Joe, you live in the dark. Joe, you went to school out in Oak Park. Joe, here's something that's even worse. Sneak into the checkerboard. Joe, you ain't from Chicago. I saw a pretty guy and I was floored. Lefty Diz taught me my first chord. I heard Junior Wells, I'm on to roar. From Chicago after all. Nah, I'm from the suburbs. Czy Joe, czyli Józek Nosek, rzeczywiście jest z Chicago, czy nie, będziemy mogli się przekonać w bezpośrednim z nim kontakcie, bo będzie można go o to zapytać zapewne podczas konferencji prasowej, jaką The Cashbox Kings odbędą przed swoim koncertem na Suwałki Blues Festival 12 lipca tego roku. To w lecie, no ale przecież koniec kwietnia zapowiada, jak zawsze, początek takiego no już bardzo skomasowanego życia festiwalowego, bluesowego w Polsce. Sygnalizuje to zazwyczaj tradycyjna impreza pod tytułem Bluestracje, odbywająca się w Chorzowie pod patronatem Twojego Bluesa, czyli znakomitego polskiego kwartalnika bluesowego. To już w przyszłym tygodniu. No a jeśli chodzi o trasy artystyczne, o których będę informował na bieżąco w pierwszym odcieniu bluesa, to 5 maja rozpoczyna chyba prawie dwutygodniową trasę po Polsce nowa formacja, która nosi nazwę Dustin Arbuckle and the Damnations. Arbuckla to znamy, bo on parokrotnie bywał w naszym kraju jako członek grupy, w której brał udział, czyli wtedy, kiedy występował jeszcze jako Moreland and Arbuckle. No a teraz od 2017 roku usamodzielnił się i z własną grupą koncertuje, no i też nagrywa. Nagrał na razie dwie epki niewielkie, które będzie prezentował też w trakcie polskiej trasy, a my z tej pierwszej możemy zaprezentować utwór zatytułowany My Gateway. To też popis Dustina na harmonijce ustnej. Dzisiaj w ogóle w naszej audycji sporo będzie harmonijkowego dmuchania, ale o tym może jeszcze za chwilę, a teraz niech Dustin ze swoimi Damnations zagra My Gateway. and I got to go. They say your man, pretty baby, coming down the road. Is he big, mean, ugly? I don't wanna know. And I'll be gone, pretty baby, honey, when I make my getaway. Yes, I'll be gone, pretty baby, mama, when I make my getaway. Oh, I'll be gone, pretty baby, honey, when I make my getaway. No tak, oczywiście, my getaway, a nie my gateway, czyli moja ucieczka, Dustin Arbuckle and the Damnations. Trasa w Polsce rozpocznie się 5 maja w Gdyni, zakończy 17 maja w Gorzowie Wielkopolskim. W następnych wydaniach Bierszego Odcienia będę zawiadamiał, gdzie i kiedy Dustin zagra i może też jakieś zaproszenia będę miał dla słuchaczy. A teraz już mogę zaprosić wszystkich słuchaczy na jego koncert, który będziemy transmitować w Bierszym Odcieniu Bluesa. Odbędzie się on w Chorzowie 9 maja, no i od naszej tradycyjnej porze, czyli o 22 z niewielkim hakiem, będzie można posłuchać, jak Dustin z kolegami sobie daje radę. Może zagra także i ten numer, Moonlight on the Mountain. There's moonlight on the mountain so high. Moonlight on the mountain so high. I'm running for my life tonight, and all that's left to guide my sight is moonlight on mountain so high. I want it in the valley down below. I want it in the valley down below. They want to hang me on the moor for a murder I did not perform. I'm running from the valley down below. There's moonlight on the mountain so high. Moonlight on the mountain so high. I'm running for my life tonight, and all that's left to guide my sight is moonlight on the mountain so high. Guide my sight is moonlight on the mountain. mountain so high. Moonlight on the mountain so high. Moonlight on the mountain so high. Moonlight on the mountain so high. Dustin Arbuckle and the Damnations, Moonlight on the Mountain, dziś z płytki, a za 3 tygodnie na żywo w pierwszym odcieniu bluesa. Teraz odpocznijmy na chwilkę, no, na jakieś tam 5 minutek od harmoniki ustnej, żeby posłuchać gitary, świetnej gitary, bo obsługiwanej przez wytrawnego gitarzystę, Oz Noy, nowojorczyk, który, no, troszkę nie bardzo wiem dlaczego, nie przebija się do świadomości gitar fanów na takim samym poziomie jak chociażby Steve Vai czy Joe Satriani, a przecież nagrał kilka znakomitych płyt, no i w tym gitarowym towarzystwie jest ogromnie poważany. Właśnie ukazała się jego nowa płyta, zatytułowana dosyć niewinnie, ale za to zrozumiały tytuł dla wszystkich. Buga Luga Lu. Oz Noy otoczył się, no, śmietanką, można powiedzieć, blues rockowego grania. Grają z nim Winnie Colaiuta, Dave Weckl, Steve Ferrone czy John Patitucci. To wszystko też jest przepełnione taką dozą, no, czegoś, co zazwyczaj nazywa się pełnym profesjonalizmem i może nawet maestrią, ale Oz Noy ma to do siebie, że potrafi też zademonstrować pewien dystans do nie robi z tego wielkiej sprawy, nie nadyma się, czasami korzysta z kompozycji innych twórców, czy też wręcz z tak zwanych coverów różnych przebojów, nawet niezwiązanych zazwyczaj z tym rodzajem muzyki, który gra na co dzień. Tak też jest i na tej płycie. Chciałbym teraz Państwu zaprezentować wersję Oz Noya jednego z moich ulubionych numerów. Oz Noy zatrudnił jako wokalistę tutaj Willa Lee, znakomitego basistę, no i powstał z tego utwór, który nie mogę powiedzieć, że żywcem przypomina oryginał, ale niewątpliwie odniósł się Oz Noy z szacunkiem do linii melodycznej 8 Days a Week. Hope you need my love, babe, just like I need. To był Oznoy i jego gitara, a teraz wracamy do harmoniki i do Chicago. Billy Branch and the Sons of Blues. Everywhere, then you mellow down easy. You mellow down easy. You mellow down easy when you really wanna blow your top. You shake, shake here. You shake, shake there. You shake, shake, shake. Everywhere, then you mellow down easy. You mellow down easy. You mellow down easy when you really wanna blow your top. You mellow down easy when you really wanna blow your top. Billy Branch ze swoimi synami bluesa, który to Billy Branch jest znany nie tylko jako harmonikarz, wokalista, kompozytor, bandleader, ale także jako taki kultywator bluesowej tradycji chicagowskiej, szkoli młodych, daje wykłady, jeździ po szkołach. No a także ostatnio zebrał swoją muzyczną gromadkę i postanowił nagrać płytę poświęconą w całości twórczości Little Waltera, czyli Waltera Jacobsa, który to bardzo się zasłużył nie tylko dla harmonijki, ale dla, że tak powiem, repertuaru wszystkich tych, którzy po nim nastąpili i którzy chcieli grać żywego, chicagowskiego, pogodnego zazwyczaj bluesa. Nagrał Billy Branch album, który zatytułował, no tak troszkę nawiązując do swojego nazwiska, Roots and Branches. Branch to gałąź, roots to korzenie, czyli korzenie i gałęzie, a on sam Billy Branch. To może niespecjalnie odkrywcza płyta, ale Little Walter tyle wspaniałych piosenek bluesowych napisał i tyle wersji różnych słuchaliśmy, że ta płyta wydaje się być no, takim ukoronowaniem tego wszystkiego, co zostawił po sobie Little Walter. Jeszcze jedno nagranie z tej płytki. Billy Branch ze swoimi Sons of Blues i utwór Blue and Lonesome. Baby, please. I szybciutko jeszcze o jednej dobrej wiadomości. Southern Avenue, ten zespół, który tak pięknie zadebiutował w Polsce na festiwalu w Suwałkach, zadomowił się troszkę już w naszym kraju i kolejny jego koncert 6 lipca w Sztygarce w Chorzowie. I to będzie, myślę, równoległe z wydaniem nowej płyty Southern Avenue zatytułowanej Keep On. A z tej płytki dzisiaj Whiskey Love. What he wants, moonshine, dirty windows, hard times, no escaping, love abused, wrecked my whole world, and now he's amused. When I get tired, I get so up, only to bow, gonna show me love, get to the bottom, give me a hug. Put my heart when you fill my cup, that whiskey love, I hate you so much. Love, I had no clue. Love of my life, he killed my spirit. A shot of brown for a broken heart to heal it. Oh, when I get tired, I get tore up. One in a bottle, gonna show me love. Get to the bottom, give me a hug. Fill my heart when you fill my cup. That whiskey love, I hate you so much. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, a na koniec ponad 10 minut z muzyką The Allman Brothers Band, ale tym razem w koncertowym wykonaniu The Allman Betts Band, czyli synowie wielkich muzyków z grupy Allman Brothers zaprezentują nam swoją wersję tegoroczną In Memory of Elizabeth Reed, a usłyszymy ich na koniec festiwalu w Suwałkach 14 lipca.